رسمه دو نمورم ایتا ایرد که چمه جو دانگل باین نمورن وی نمورن وی کرچجیگا دانن Ya sokanyo inyo Kasmedo nunurun itta itoro sırarin ke ibiri hemen sarangın ve sarangın ve 가르쳐주고 떠난